और वो लोग जो कमजोर समझे गए उन लोगों से कहेंगे जो बड़े बने थे, बल्कि दिन रात की मक्कारी थी जब तुम हमें हुक्म देते थे कि हम अल्लाह ताला से कुफ्र करें और उसके साथ शरीक बनाएं, और वो नदामत को छुपाएंगे जब वो अजाब को देखेंगे, और जिन लोगों ने कुफ्र किया हम उनकी गर्दनों में तौक डाल देंगे, उन्हें बदला नहीं दिया जाएगा मगर जो वो अमल किया करते थे।